a Nową Zelandią. No i Bogdan pozdrawia wszystkich. Dzisiejszej nocy słucha całym sobą. Nie odpłynę nigdzie, bo w robocie siedzę, więc czujnie będę nasłuchiwać do samego końca. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bogdan Wohan. O, i to na razie wszystkie maile nocną porą. Przypomnę wojciech.ossowski przez 2S Małopolskie Radio pisane razem.pl i nasz profil na Facebooku trójkowy osobowy. Z Finlandii chciałoby się rzec zawsze coś nowego. Pogubiłem się już w tych fińskich nowościach, ale to na pewno jest coś, czego nie graliśmy do tej pory. Anna Maret Ensemble i przypomina Vertinę w najlepszych latach. Tyle, że to nie fińska propozycja, a lapońska. Nowa muzyka lapońska, tak właśnie brzmi. Mamy całkiem sporo nowości z Finlandii, w związku z tym chyba zasadne byłoby poświęcenie jednej wędrówki na przebadanie północnych szlaków i przypomnienie paru płyt, na przykład tej, która stała się powodem zgadywanki. Nikt nie odgadł wówczas odpowiedzi na pytanie i ta płyta cały czas czeka na swojego właściciela. W związku z tym chyba niedługo zalęgniemy się w Finlandii na dobrze. Tymczasem nie Finlandia, a Norwegia. I to w Krakowie. Mówiliśmy o klanadzie w Warszawie już jutro, a w niedzielę na jednym, jedynym koncercie w Polsce pojawi się Einar Selvik, lider Verdrone. W związku z tym koncertem nieśmiało Verdrone przypominamy. Brzmiało to trochę jak śpiew wieloryba, ale takich dźwięków można w Krakowie się spodziewać. Przypomnę, że najazd Norwegów na gród Kraka, Einar Selvik w solowym projekcie, a to artysta, który ma duży temperament i oprócz takiego czarowania dźwiękiem i odwoływania się do prastarej tradycji Wikingów, do ich instrumentów i muzykalności, czasami chwyta i za poważniej brzmiące instrumenty i gra dosadnie. To jeśli chodzi o ogłoszenia koncertowe, a teraz pogłaszczemy uszy. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. There's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to imagine. Ooh. nyt enhän mie mieltä missään. Astuessani tupaan sisään. Mutta silmät kun tottuivat hämärältähän, ymmärsin miten ymmärsin vähän. Pien tottunut auringon valoon, olin astunut vieraaseen taloon. Koitin kertoa sanoja löytämättä, pimeydestä vain hapuilin kättä. Laulu kattoi kaulaltain kahleet, itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin ja viinin kultaisen join. Maailma ja kuu sekä tähdet, niin kuin siekin saavuit ja lähdet. Vain tähtien välkeettä kimmeltävä oli matka ja matkasi pää. Ei mistään lienenkään tullut, ja mistä nuo haaveeni hullut. Ne oliko kunta vai virvatulta, sitä turha on tivata multa. Laulu katkoi kaulaltai kahleet, itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin, ja viinin kultaisen jaan. Tartun mieluummin maljaan kuin miekkaan. Nämä kasvot on piirretty hiekkaan. Heitä pois muiden antamat määrittelyt, niin kuin arvottomat muovihelyt. Sie synnyit vapaana kerran, kunnes osan sait narrin tai herran. Toisten taistoja taistelit, iskuja sait, omaksuit ihmisviidakon lait. Laulu katkoi kaulaltai kahleet, itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin. Ja viinin kultaisen join. Laulu katkoi kaulaltain kahleet. Itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin. Ja viinin kultaisen Nie wiem, inni piszą do redaktora takie fajne listy, a ja nie potrafię. Żali się establishment. Ale jednak jakoś poszło. A Dorota, tęskno, drogi panie redaktorze, ale i tak pięknie pan gra, a Norwedzy to już w ogóle wymietli. Wspaniale, aczkolwiek tęskno mi do czytanek. Będą jeszcze one? Pozdrawiam ciepło pana, panią realizator, słuchaczy Leżajsk, Rzeszów i Bieszczady. Dorota, jak zwykle, spod Zurichu. Co do czytanek, miejmy nadzieję, że wcześniej czy później powrócą. Ale nawet gdyby nam się dłużyło czekanie, to pracuję tutaj nad pewnym pomysłem i nie będę go, gdy tylko wejdzie w finalną fazę, trzymał tego w tajemnicy. Gramy sobie nocną porą, patrzę na zegar, tylko pół godziny nam zostało, w związku z tym raz jeszcze Jakko Vartinen i Varra Raha, czyli muzykalni Eskimosi. Nimeäsi aamu yöhön hiljaa kuiskailen. Avaan, avaan, vuorettiin paikoiltaan. Avaan, avaan, rakkaus voi roittaa. Maistiainen paratiisin toisenlaisen maan. Kuljani hipaisi kuin ohi kulkeissaan. Laulan laulelmaa, vaikka meidät erottaa. Aman, aman, kai tee se kätteytyy. Aman, aman, olevaisen alkusyy. Käsi kädessä me katselimme liekkeihin, vaan pelkureina palasimme omiin vanhoihin. Sekä muistot ainoasta seuranain. Aman, aman, katson pimeyteen. Aman, aman, uskoimme rakkauteen. Kohtalomme säätä, mukaan ankarinnan lain. Kuolema on määrättävänä kaiken olevain. Fińska humpa, czyli muzyka, która rodziła się z potrzeby serca i była sposobem na przybliżenie najnowszych stylów muzycznych. Przy czym Finowie mają dużo czasu, żyjąc na północy i żyjąc nieśpiesznie, na to, by wszystko dokumentnie przemyśleć i zrobić na swoją modłę. Tak się stało w przypadku tanga, które zawędrowało na północ jeszcze w latach 20. i sprawiło Finom niemałą uciechę. Doczekało się fińskiej wersji tego pląsu, troszeczkę różniącej się od zadzierżystego tanga z Buenos Aires. Fińskie tango jest smutne, posępne, utrzymane w minorowych tonacjach. No ale nie będziemy mówili o tangu, które cały czas się w Finlandii cieszy dużą popularnością. Nikt chyba Finom nie powiedział, że to już muzyka, która wyszła z mody. Cały czas i tancerzy, i śpiewacy, i muzycy cieszą się naprawdę sławą. No, nie powiem, że jak u nas małysz, ale również są cenieni. To tango, no a później przyszły inne gatunki muzyczne i Finowie, którzy nie mieli radia, musieli jakoś sobie z tym poradzić. Na potańcówkach grały miejscowe zespoły, które nie zawsze grały w sposób finezyjny, w związku z tym owa bawarska lekkość w muzykowaniu, no i łączenie różnych wątków, co w duszy gra i co się akurat usłyszało. Tutaj słyszymy, że oprócz lapońskich jojków również i Bałkany. Takie rzeczy. Varko Lahtinen i Jara Raha. Duecik. Druga płyta, po którą sięgnęliśmy. Czekamy na trzecią. A tymczasem coś, co już w pociągu naszym grało i spotkało się z życzliwym przyjęciem, z dużą wręcz aprobatą, Zagubieni w Chinach. Nowa muzyka stamtąd, w związku z tym już bez zbędnych komentarzy, na małej stacji gdzieś w Chinach. Yeah, 那就对，狼狈，就那我都过事儿了，怎么也就是。 nga oshimo ulu lan zi zi le ru ka xie xie mo ne lo chu ga mo chu o mo chu mo ne lo chu ga mo chu o mo chu wi ni la ne wi ru me wi la ne wi ru a mi la ne sha zu zi ka la ne sha zu a mi la ne ge zu ge zu la ne ge zu a mi la ne ne ka wa xi la ne ne ka Niewiele czasu upłynęło od tego, gdy Konfucjusz ustalał swoją wizję muzyki idealnej, a według Konfucjusza idealna muzyka to monotonne walenie w płytę kamienną. Po wiekach potrafię wskazać takie gatunki muzyczne, które hołdują konfucjańskiej idei, ale akurat Chińczycy troszkę odwrócili się od mędrca i próbują w punk folku i podobnych gatunkach szukać natchnienia. Zagubieni w Chinach, a my teraz zakopani w piasku, bo kończąc naszą podróż udajemy się do Tunezji i muzyka na wskroś folkowa, nawiązująca do tradycyjnych sposobów muzykowania tamtejszego, ale komu będzie nóżka chodziła, to od razu informacja dla niego, że tę płytę wydał Glitter Beat, czyli wydawca większości płyt z pustynnym bluesem. I to powinno zagadkę wyjaśnić. Jako się rzekło, zakopujemy się w piachu. Porzucę tutaj państwa, ale tylko po to, by za tydzień znowu zaprosić do wspólnej podróży. دبري وعملي كيفاش دوال مريفة دواهري قلبناتك اي ولا بوس شفايف للا راني ندوح طويلة نستناك ولا نروح Punktualnie czwarta.